राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 27 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद। राम। जो दोषी जो सतर्षत ये संसार है ना, संसार में एक बात प्रत्यक्ष है, आज से 100 वर्ष पहले यहाँ एक भी नहीं था ही। और 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा। तो पहले अभाव था और फिर अभाव हुआ और वर्तमान में अभाव ही हो रहा है। मनुष्यों की बहम है कि हम जी रहे हैं, ये बहम है। पहले था वो शरीर आपका नहीं है, बालकपना का शरीर नहीं है, अभी दिखा नहीं सकते ये हमारा बालकपना शरीर रहा। हरदम बदलता, हरदम हरदम अभाव ही अभाव, मुख अभाव ही अभाव, अभाव ही अभाव। और परमात्मा भाव ही भाव है, सीधी सीधी बात है, सर्व भाव है। उस वक्त कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, अभाव ही अभाव हो सकता नहीं, अभाव संभव ही नहीं है, सदा है। अविनाशी तद्विधि ये न सर्वविदम तत्व, सब संसार व्याप्त है जिससे, वो अविनाशी है, वो है, वो है ही रहेगा। उसका नाम है, वो है, है, है, है। और ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं था और नहीं रहेगा। इसमें नहीं नहीं है, संसार में सार है नहीं, और परमात्मा का सार है, है। इतनी बात है। अभाव ही मुख्य है। आप देखो तो सबके भाव का, बाप कहा, दादा कहा, परदादा कहा, उनके पिता पितामह कहा, उनके पितामह कहा, नहीं है ही नहीं। और ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो नहीं नहीं रहेगा। ये चंद्रमा, सूर्य, तारा, नक्षत्र, बिजली, ये सब समुद्र, पर्वत, पृथ्वी, नहीं नहीं नहीं नहीं मिल जाएगा। नहीं नाम का है संसार, है नाम का है परमात्मा। इतनी बात है। तो परमात्मा तो भूल गए, परमात्मा है कि नहीं है भूल गए, और संसार है मान लिया। है कहाँ संसार बताओ? ये शरीर पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, और मैं नहीं में जा रहे हैं। जितने वर्ष आए हैं समझते हैं हम बड़े हो गए तब वर्ष आ गए, नहीं वो गए, वो वर्ष खत्म हो गए, उतने उम्र खाब खत्म हो गई। जितने जितने जिनको जो जो वर्ष आए हैं उतने वर्ष खत्म हो गए, उतने मर गए। अब आगाही कितना ऐसा पता नहीं है, पर ये पता बिल्कुल है कि नहीं रहेगा। आज 100, 200, 500, 700, 1000 वर्ष का कोई आदमी आपको मिलता नहीं, तो आप कितना दिन रहोगे? रहने की रीत होती तो रहना रहते हमारा कोई मिलता। 100, 200, 200, 150, 200 वर्षों में कोई मिलता नहीं, 100 वर्षों में बहुत कम मिलने गए, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे बहुत बहुत बहुत कम, बहुत 100 वर्षों भीतर भीतर सब प्राय अगर समाप्त हो जाते हैं, बहुत कम है। तो 1000 वर्ष जिए, 1000000 वर्ष जिए तो अंत तो खत्म होगा, अंत तो होगा ही, सदा रह सकते ही नहीं। बालपन आप देखो तो बालपन समझ में नहीं आता, बालकपन में देखा हुआ है, आज देखे तो जल्दी पहचान नहीं सकता, नहीं मिलता है। और भीतर रहने वाला वही एक है, वो परमात्मा का अंश है, वो ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज अपनी नहीं है, रत्ती भर भी चीज अपनी नहीं है, सब नाश हो रहा है, खत्म होना है, सब खत्म हो रहा है। वो तो सब खत्म होने वाली है, और परमात्मा तत्व तो सदा रहने वाला, सदा नित्य निरंतर रहने वाला ही है, वो जानवर है ही नहीं, रहने वाला है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतो। असत भाव न विद्यते, असत का भाव, असत ही सत्ता है नहीं, असत सत्ता ही नहीं है, एक सत्ता ही, एक सत्ता है। अगर नहीं रहता है और सब परिवर्तनशील रहता, एक सत परमात्मा है बस, इतनी वस्तु है, इतनी सार चीज इतनी है एक परमात्मा है। वो परिपूर्ण समरूप है, उसमें कभी अभाव हुआ नहीं, अभाव होगा नहीं, अभाव है नहीं, अभाव हो सकता नहीं, इसका भाव कभी रहता नहीं, ये भाव रूप हो सकता नहीं, भाव रूप था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और हो सकता नहीं। भाव ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, हरदम बदले बदले बदले। गंगा जी का प्रवाह जैसे जल में बहता है, एक जगह रहता ही नहीं, ऐसे सब संसार मात्र रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन वही जय, रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन वही जय, ये बहता है, वही रहता है, रहता है परमात्मा, रहता है वो, रहता है, रहता है, और सब बहता है, बहता है, बहता है, बहता है, बहता है, बहते का आदर दे रहे, रहते रहने में तो त्याग नहीं, बहते का आदर का दर्श ब्याह हो गया, रहता है हमता हो गया, रहता धन्यवाद कर रही हो, यहाँ हो गया रही हो, ये हो गया रो आया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, अभाव है। ना शुद्ध विद्यते भाव, अशुद्ध भाव न विद्यते, अर्थ का भाव विद्यमान है ही नहीं, अशुद्ध अशुभी विद्यते भी सत्ताया हो, अभाव भू सताया हो, तीन धातु है। ना शुद्ध विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, मेरे सत्ताया हो, अशुभी भू सताया हो, एकदम सीधी सरल सरल बात है। ना भाव विद्यते सत, सत सद्वस्तु न अभाव न विद्यते, सद्वस्तु का अभाव कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सब हुआ ही नहीं, है हरदम सुंदर है। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, सब बदलता है, प्रत्यक्ष में जमता है मरता है, जमता है मरता है, जमता है मरता है, जमता है प्रत्यक्ष दिखते हैं, प्रत्यक्ष सब चीजों में नमूना है, ये सबका भाव हो रहा है और परमात्म तत्व है उसका भाव है, उसका भाव है। परमात्मा स्वरूप है, सब सब है। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम छिपरी बात नहीं है, सब प्रत्यक्ष है। सबका शरीर बदलता है, छोटा और बड़ा सबका बदलता है शरीर, सिवाय बदलने की और कुछ चीज नहीं है। इस सब संसार में बदलने के सिवाय कुछ नहीं है, परिवर्तन होता, परिवर्तन प्रवाह रूप से मेरा प्रवाह, गंगा जी का प्रवाह है मेरा है। निरंतर सुबह शाम दोपहर में रात्रि में दिन में देख लो, कभी कभी देखो छिपकर जा देख लो, थोड़ा देख लो, सब प्रवाह है, बह रहा है। संसार का सबका प्रवाह बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, अभाव में जा रहा है। इसमें सत्ता नहीं है, नहीं इसका भाव नहीं है, अरे परमात्मा तत्व का भाव नहीं, वो है जीव का तुम्हारा है। ना भाव विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते। सदा विवाह होता ही नहीं, कभी विवाह हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं है। उसी की प्राप्ति करना है, नहीं उसे त्याग करना है। नहीं मैं है बुद्धि हो गई, अब वो नहीं तो होगा। जो वस्तु नहीं है उसमें है बुद्धि करना सही रोना पड़ता है। और दुख क्या है? अनजान पर दुख है। ये नहीं है वो नहीं में जाएगा, नहीं जाता मर जाता, रोते है और रोते है। रोको दो कुछ करो, रहने वाला है नहीं, और है चीज वो रहने वाली है, वो जाने वाली नहीं है। उसका भी भाव होता नहीं, संसार को रहता नहीं, इस बात से एक है उसमें से तो जाएगा। शरीर सब रहने वाला नहीं, सब कोई भी रहने वाला नहीं। देवताओं की उम्र बड़ी होती है, बड़ी हो या छोटी हो, वृक्ष बड़े होते हैं, तो समय चार है जो सौ वर्ष ज्यादा बीत जाती है। का को भी जीवन चिरन से वलिंद भोगते, का को भी उम्र कहते हजार वर्ष उम्र है, हजार वर्ष की। का को भी जीवन चिरन से वलिंद भोगते है, सब संसार है, एकदम संसार है। जो दिखता है, जो विचार करता है, एक चीज ठीक समझ ले, ये जाने वाली को देखने वाला सब जाने वाला है, रहना है नहीं। मुसाफिर खाना भरा रहता है, बस स्थाई एक भी आदमी नहीं रहता, गाड़ी भी चला गया, भी चला गया, हो गया। अरे संसार मात्र सब भर आए, रहता रूप सही गला को संता ने कहा, रहते सु रहता है तत्ता न्याणा करना है, ऐसा अविनाशी आयासी फेंक बड़े भेतंदा है, रहता कर पूर्ण कर खबर पूर्ण कहा पूर्ण बंदा है, तथा ध्यानुपात ध्यानुपाप अपट को धंधा है, श्रमण घाटी से धंधा है, रहने को जाता है, हृदय सुनता है तत्व है, निज तत्व है तो तत्व है, हृदय सुनता है निज तत्व, निज तत्व है, सब जा रहा है, सब खत्म हो रहा है, सब गवाह हो रहा है, एक अंडा हरिजन हरिजानी वेद भगवानी वेद ब्रह्मा विष्णु महंत तु है रामा तु रे मा जन है राम सुबंद सब जा रहा है जा रहा है प्रत्येक सुन जा रहा है बह रहा है उसमें दिखता दिखता बंद हो जाए रोण नहीं हो गया भाई बापा गया भाई भैया अरे भाई तू भी मरेगा ये सब मरेगा सब मरने वाले हैं क्या तो रोए क्या हंसे हृदय में रोए कौन को हंसे सुन विचार कहे सुहावन के नहीं रे सुझाओ नार हृदय रोए कौन को हंसे सुन विचार गए सु आवन गए नहीं रे सुझाओ नार एक परमात्मा है और है और है कैसे बोला अंदर हो शरीर रहेगा नहीं ना सूर रहेगा ना सूर रहेगा ना कान रहेगा आती भाई कोई नहीं रहेगा सब खत्म एक परमात्मा है उसको है कह दो तू ही कह दो मैं कह दो हम परमात्मा कह दो तत्वशी कह दो है वो संसार है नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हो सकता नहीं एक परमात्मा है परमात्मा परिपूर्ण है परमात्मा है एक है तुम्हारे इस क्या है इस है सब नहीं है एक चीज उसका कभी अभाव होता नहीं उस है के ऊपर टिका हुआ है नहीं की सत्ता स्वतंत्र नहीं है से ही सत्ता दिखती है रस्सी में जो सांप दिखता है वो रस्सी ही साप रूप से दिखती है साप है ही नहीं हुआ ही नहीं था ही नहीं होगा ही नहीं शिव में रूप दिखता है संतदार संसार सुख भोले को भड़को दिखे दूर सुहावना हाथ नहीं हड़को संतदार संसार सुख भोले को भड़को दिखे दूर सुहावनो हाथ लिया अड़को कागज याद आई कुछ रहने चांदी है पड़ी दिखा संसार दिखता है वो दिखता है न दिखता बड़ा धोखा है। एक परमात्मा है, एक के सिवाय सब धोखा, सभी धोखा है तुम्हारे। भगवान का वचन है और यही अंत में होता है कि राम नाम सत है, बस सत बोले अंगत है, राम नाम सत है और सब एक ही है बस। सच्ची बात, एकदम सच्ची सच्ची सच्ची, एक परमात्मा है। शरीर देखो ना कितना ज्यादा छोटा सा था, और बड़ा बड़ा हो गया, बड़ा हो छोटा हो, और जाए तो हस्ते बदते बनवाते अपते बिनश्यति च, सर्वभाव विकार है, होता रहता है, होता रहे। कोई चीज रहने वाली नहीं, और एक परमात्मा है वो जाने वाला नहीं, वो रहेगा ही हर सम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। एम सहाय मोह है अज्ञान मूर्ता, जिस कारण दिखता है। जहां से सत्यता है, जिसकी सत्यता से ये सत्य दिखता है, सासों को भया होता तो सासों से लगता है, सासों को बनाए होता तो सासों से लगता है। सत्संग को बनाया होता तो शास्त्र से लगता है, बस इस वास्ते एक परमात्मा को याद करो हर दम। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, उन सत्य को सच्चे को मानने से मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाओगे। मेरा भाई मस्त हो गए, मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरा ने कोई गिर दर गोपाल मिल गई अपने साहब। एक है वही है, जितने संप्रदाय हुए उन एक को लक्ष्य कराते हैं, उसे ना ना नाम कह देते हैं, अल्लाह खुदार जहोवार, अनेक नाम से कहो, अनेक रूप से कहो, एक सत्य तत्व है एक। संत महात्मा ने उनको देखा है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, साफ अनुभव हुआ है ये है, और दूसरी चीज है नहीं, ये सब बिगड़ जाएगा। रहेगा कोई नहीं, रहने वाला चीज नहीं है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय कहते हैं। तो उत्पत्ति होने के बाद जो प्रलय होगा उन्हें बीच में है कहते हैं, वो है ना कुछ का है, जो एकदम परिवर्तन उसका है। उत्पत्ति होते ही विनाश होना शुरू हो जाता है, उत्पत्ति होते ही विनाश शुरू हो जाता है उसी क्षण। होते होते होते होते होते हो जाता है। मात्र वस्तु उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती है। क्रिया और पदार्थ दो है ये संसार है, क्रिया और पदार्थ। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अभाव मुख रहता है। क्रिया में अभाव हो जाता है, वस्तु में भी अभाव हो जाता है, वस्तु भी नहीं रहती, क्रिया भी नहीं रहती, अभाव हो जाता है। परमात्मा है जो मजबूर रहते हैं, परिपूर्ण समरूप शांत रूप घर रूप आनंद रूप है। इस वास्ते एक परमात्मा को याद रखो, उनका ध्यान करो, उसका जप करो, वो रहने वाला है। दूसरे संसार की सेवा करो, दो ही बात है, भगवान को याद करो और संसार की सेवा करो। जितनी वस्तु मिली है वो रहने वाली है नहीं, केवल सेवा करके अपना सद्भाव पैदा कर लो, बस श्रेष्ठ भाव हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम महाराज राम महाराज राम महाराज राम महाराज भगवान हमारे सौ हो गया पैतालीस हो गया। अब की घड़ी अगाई हो रहा जिस स्तुति कर रहे हो, पैतालीस हो गया है। अपन घड़ी सही है, सही है, अपन घड़ी सही है, सही है। राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।